یک شاخ گل، برنامه شماره 311. من هرچه دیدم ز دل و دیده دیدم، گاهی ز دل بود گله، گاهی ز دیدم. گویند بوی زلف تو جان تازه می کند، سلمان قبول کن که من از جان شنیدم. من هرچه دیدم ز دل و دیده دیدم، گاهی ز دل بود گله، گاهی ز دیدم. گویند بوی زلف تو جان تازه می کند، سلمان قبول کن که من از جان شنیدم. ابیاتی که شنیدید از سلمان ساوجی، سخنسرای قرن هشتم، معاصر خاجوی کرمانی، عبید زاکانی و خواجه شمس الدین محمد حافظ است که در آغاز سخنوری شهرتی وافر ولی زود گذر یافت، بدین معنا که وقتی غزلهای خواجه به گوش صاحب دلان و گوهرشناسان ادب رسید، شعر سلمان چون شمعی در برابر مهر جهانتاب دیگر بی فروغ ماند و جلوه‌گر نشد. سلمان ساوجی علاوه بر قصائد و رباعیات، غزلیات عرفانی بس دلنشین دارد. من خراباتیم و باده پرست، در خرابات مغان واله و مست، می کشندم چو سبو دوش به دوش، می برندم چو قده دست به دست. ما روی دل به خانه خمار کرده ایم، محراب جان ز ابروی دلدار کرده ایم، سرمست رفته ایم به بازار و جرعوار جان را نثار بر سر بازار کرده ایم. از بس که شکست و باز بستم توبه، فریاد همی زند ز دستم توبه. دیروز به توبه ای شکستم ساغر، و امروز به ساغری شکستم توبه. Do you? شاخ گلی که نثار شد شماره 311 بود که به اهتمام آقای جواد معروفی با شرکت خانم الهه و آقایان همایون خرم و مجید نجاحی تنظیم گردیده. اشعار از سلمان ساوجی شاعر قرن هشتم، آهنگ در مایی ابو عطا از آقای همایون خرم، ترانه از آقای رهی معیری، گوینده آذر پژوهش.